Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». У святочны дзень 25 сакавіка у Мінскім музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылося ўручэнне яшчэ адной прэміі «Залаты апостраф». Гэтую прэмію заснавала рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» і прысуджаецца яна за лепшыя публікацыі на старонках часопіса ў жанрах проза і паэзія, а таксама за лепшы дэбют. Галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч прызнаўся, што сёлета было вельмі няпроста назваць імёны лаўрэатаў. Гэтым разам мы вырашылі звярнуцца да нашых чытачоў праз інтэрнэт і наладзілі папярэдняе галасаванне ў інтэрнэце. Галасаванне ішло даволі актыўна і з пераменным поспехам для аўтараў. У рэшце рэшт, пасля доўгага абмеркавання ў рэдакцыі, таму што апошняе слова па вызначэнні лаўрэатаў прэміі ўсё-ткі пакідала за сабой рэдакцыя, слова нашых інтэрнэт-чытачоў і інтэрнэт-галасавальнікаў была як падказка своеасаблівая для нас. І такім чынам мы пасля доўгага абмеркавання і нават спрэчак назвалі трох лаўрэатаў. У намінацыі проза Міхась Андрасюк, я віншую яго і ўсіх нашых аўтараў і чытачоў, якія жывуць на Беласточчыне ў ягонай асобе. Гэта сапраўды своеасаблівае прызнанне таго, што на Беласточчыне жывуць цудоўныя літаратары, якія канкурыруюць на роўных і нават перамагаюць з літаратарамі метраполіі, з літаратарамі Беларусі. Такім чынам, па прозе гэта Міхась Андрасюк, па паэзіі Валерына Кустава, і за лепшы дэбют імя Анатолія Сыса Віталь Быль. Яшчэ разам з вядомым на Беларусі выдаўцом і паэтам Алесем Усенем мы заснавалі яшчэ адну прэмію сёлета, прэмію за высокія творчыя дасягненні ў сучаснай беларускай літаратуры. І лаўрэатам гэтай прэміі, першым лаўрэатам гэтай прэміі, якая, спадзяюся, стане штогадовай, стаў наш вядомы пісьменнік, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Віктар Касько. Празаік Міхась Андрасюк бадай яшчэ мала знаёмы чытачу ў Беларусі. Усе яго кнігі выходзілі на роднай Беласточчыне, і толькі лічаныя асобнікі патрапілі ў метраполію. Аднак усе публікацыі Міхася ў часопісе «Дзеяслоў» былі заўважаны і прыхільна сустрэтыя аматарамі беларускай літаратуры. І чарговая публікацыя прынесла беластоцкаму празаіку літаратурную прэмію «Залаты апостраф». Пра прэмію і пра пісьменніцкія планы я і пагутарыў з Міхасём Андрасюком. Сёння ўжо магу прызнацца, я дазнаўся за дзень раней да афіцыйнага ўручэння гэтай прэміі, даведаўся ад Барыса Пятровіча, які, запрашаючы мяне ў Менск на ўрачыстасць, на мерапрыемства, сказаў амаль што адкрытым тэкстам, што менавіта я яе атрымліваю, але ўжо афіцыйна даведаўся ў Менску на месцы. І вось ты пабачыў гэту сталічную літаратурную тусоўку, якая сабралася на гэтай цырымоніі, і вось чым яна адрозніваецца ад беластоцкай літаратурнай тусоўкі, якая збіраецца там Белавежа на розныя літаратурныя мясцовыя мерапрыемствы? Беларуская літаратура ў Польшчы гэта маленькі ручаёк, гэта ў прынцыпе адны і тыя ж людзі, якія прыйшлі ў літаратуру ўжо адносна даўно і трымаюць гэты накірунак, не сыходзяць з дыстанцыі. Беларуская літаратурнае асяроддзе ў Польшчы, яно пашыраецца вельмі марудна, калі можна сказаць, што яшчэ яно цяпер пашыраецца, там прыходзяць паасобныя ўжо людзі, і нават не кожны год, а можа раз на колькі год з'явіцца новае прозвішча, новы твар, новы чалавек. А ўсё ж такі Менск, Беларусь, гэта як бы жывая літаратура, жывыя людзі, якія папаўняюць вось гэтыя шарэнгі. І прыкладна нехта сказаў, што вось такім чынам лаўрэаты апошняга апострафа папаўняюць гэты спіс імёнаў беларускіх аўтараў. Іншымі праблемамі жыве таксама літаратурны асяроддзе ў Беларусі, іншымі ў Польшчы. Прыкладна, у нас няма праблемы выдаць друкам кніжку, але ў нас існуе асноўная праблема, каму гэтую кніжку перадаць, куды яе скіраваць, бо выдаць кніжку гэта праблема фінансаў, а вось ёсць праблема чытача зусім іншая, у нас ўжо няшмат застаецца чытачоў. У Менску праблема можа не так знайсці чытача, як знайсці выдавецтва, знайсці грошы на выданне. Прытым мы, як кожная меншасць у замежжы, жывем сваімі праблемамі уніфікацыі, палянізацыі в нашым выпадку, памірання мовы. У Беларусі гэтая праблема, калі існуе, так бы у іншым зусім кшталце. А ось як ты думаеш, што ў тваіх тэкстах, якія былі надрукаваны ў Дзеяслове, зацікавіла і журы, і чытача? От што іх прывабіла і што прымусіла прызначыць табе літаратурную прэмію гэтую? Калі я пабачыў у інтэрнэце вынікі галасавання, сам сабе паставіў такое менавіта пытанне, чаму мой тэкст звярнуў увагу чытача. Я здагадываюся, што нейкая частка гэтых галасоў, гэта галасы маіх сяброў, прыкладна, маіх знаёмых, ну, такое галасаванне заўсёды застаецца ў нейкім сэнсе спартовым спаборніцтвам. Але ў гэтым выпадку гэта галасаванне, што было ў інтэрнэце, это было не канчатковае, бо журы адразу папярэдзіла, што это папярэдняе галасаванне, а пасля ўжо галасавала сама рэдкалегія этого часопіса. І вось яна таксама як бы спынілася на твоей кандыдатуры і прызначыла прэмію табе. Ну, тым больш мне прыемна, што з Менску, са сталіцы, убачылі нас тут, беластоцкіх аўтараў, беластоцкую літаратуру. І вось, ну, што маглі ўбачыць? Ну, я здагадываюся, што я пішу крышку іначай. Мая беларуская мова, напэўна, адрозніваецца ад мовы тых аўтараў, хто выхаваўся ў Менску, ці ўвогуле ў Беларусі. Адрозніваецца там лексікай, можа адрозніваецца таксама тэматыкай, можа адрозніваецца мелодыкай. Я ўсё ж такі выхаваўся ў двух культурах, ў двух мовах, і у пэўнай ізаляцыі ўсё такі ад беларускай літаратуры. Больш да мяне даходзіла польская літаратура, гэта зразумела, ці еўрапейская на польскай мове, ці мая ўлюбёная, хаця б чэшская проза. Можа таму я крыху пішу іначай, і можа гэта аказалася козырам. Я думаю, што ў пэўным сэнсе так. Бадай калісьці Пётр Кунцэвіч, польскі пісьменнік, сказаў, які выхаваўся на ўсходзе, на тэрыторыі сённяшняй Беларусі, і ён сказаў, што дзякуючы таму ў ягонай літаратуры назаўсёды засталося нешта і беларускае, і з'явілася нешта польскае. У выніку атрымліваецца, ну, нешта арыгінальнае. Можа гэта? Ну, так звычайна бывае, што ўзнагарода нейкая з'яўляецца інспірацыяй ў нейкіх далейшых творчых намаганняў, далейшай творчай працы. І вось, які будзе наступны крок твой, скажам, у творчым плане? Наступны крок ужо, можна сказаць, зроблены. У Менску ўжо ляжыць і чакае выдання «Мая новая кніжка». Яна выйдзе у траўні. Саюз беларускіх пісьменнікаў узяўся тут за справу і хоча яе выдаць. А гэта можа будзе таксама чарговая нагода, каб яшчэ раз паказаць і сябе, і нашу беластоцкую і беларускую літаратуру менавіта шырэйшай аўдыторыі, менскай аўдыторыі ці беларускай аўдыторыі. Але гэта адзін крок. Чарговы, та новая кніжка, зусім новая, якая яшчэ часткова ў маім камп'ютары, на рабочым стале, часткова дзесьці там у маёй галаве, ў маіх думках, а ўсё астатняе сабе лётае свабоднай птушкай на панад Белавежскай пушчай. Гэтую кніжку не ведаю, калі закончу, спадзяюся, да канца года нешта атрымаецца. Паставіў я сабе такую амбітную мэту закрануць тэму, якую, бадай, ніхто раней не кранаў. Ну, прыкладна, скажам, інтымнае жыццё розных пакаленняў маіх беларусаў, у прыпушчанскіх беларусаў, вось так, у краіне белавежскай пушчы. Над загаловак ужо мне такі спадабаўся, і думаю, што добра было, калі б ён застаўся, калі ўжо атрымаецца кніжка. Зубр эрас, ад спалучэння двух слоў, зубр і эрас. Ну, будзем спадзявацца, што вось гэтыя планы спраўдзяцца не ў забаве, а вось тая кніжка, якую выдасць рэдкалегія часопіса «Дзеяслову», я думаю, што выйдзе сапраўды не ў забаве, ў траўні, і я думаю, што новыя літаратурныя прэміі яшчэ ў цябе наперадзе. Прыемна атрымліваць прэміі, гэта так. Хаця сам дасканала, як пісьменнік, ведаеш, як вопытны пісьменнік, ведаеш, што прэмія гэта не мэта творчасці. Калі пішам, у прынцыпе не думаем пра прэміі, не думаем, можа, нават і пра чытача, а проста такім чынам запісываем сябе, запісываем свае думкі, свае настроі, свае краявіды, унутраныя нават краявіды, запісываем на паперу. Пры тым лічу яшчэ, што вось гэтая прэмія «Залаты апостраф», яна належыць усім тут беларускім аўтарам у Польшчы, бо беларуская меншасць у Польшчы адзіная меншасць, якая стварыла сваю літаратуру. На пачатку ж у 50-тыя гады з'явіліся Сакрат Янович, Ян Чэквін, крышку пазней Надзея Артымовіч, а яшчэ таксама Віктар Швед. Вось яны стварылі фундамент, на які я цяпер магу грунтавацца. Дзякуй ім таксама. Дзякуй табе за гутарку.